Kalo. Zoko kumabui papa. Ah mwana tika, yomoko yebi mufuma nangai. Tangu na zalaka. Tika baseka na bangoli kambute. Atandele ndamba kuyuki langama wa. Lokola pena kutani na mbuta makiesha za kulingasa lishangai na kukuma be mtu. Yeye yeah, yeah, mokilingele. Yeye yeah, yeah, mokilingele. Tambula malembe na mokilio. Tambula malembe mama. Tambula malembe na mokilio. Tambula malembe mama. Tambula malembe mama. Tambula malembe na mokilio. Tambula malembe mama. Tambula malembe na mokilio. Bongo love palado. Kabela ngambongwe mama. Seki na kosenga yonzala mingi. Salele kinga yo bandekwe. Seki na kosenga yonzala mingi. Salele kinga yo bandekwe. Nazalaka na bana lukula yo. Basila na kokufa e mama. Nabuta kabane mama. Jumbi na mibale mama. Na falansa babengi tujwa mfan. Leli lele mama. Leli lele mama. Leli lele mama. Mwana libusu wa mpufangae. Azalaka ingenyere na jekamine. Mwana mibale akufangae. Abaluka na bwatu talafika. Mwana misato akufangae. Akufa na maladi ya tetanose. Mwana misato akufangae. Akufa na maladi ya tetanose. Leli lele mama. Leli lele mama. Oyo ya mine ya ndumba. Azwaka kisi ya domination. Oyo ya mine ya ndumbe. Azwaka kisi ya domination. Wabalula kayena mibali bandekwe. Ikunya ya baninga peba kwazo na ye. Leli lele mama. Leli lele mama. Mwana mitano akufangae. Abela kamaladi ya koshokore. Mwana mitano akufangae. Akufa na maladi ya koshokore. Leli lele mama. Leli lele mama. Mwana motoba akufangae. Azalaka ambiansere mama. Etumba baby makanabare. Babula kaya bute ya pulumuswe. Leli lele mama, mama. Leli lele mama. Mwana ya sambo akufanga. Otambula na budu elekaye. Mwana ya sambo akufangae. Otambula na budu elekaka. Bakangaye na basase azanga mbongo. Babula kaye kanife mame. Leli lele mama. Leli lele mama. Mwana ya mwambe akufangae. Mokati mbila na songololo. Mwana ya mwambe akufanga. Akwe akana mbile na songololwe. Leli lele mama. Leli lele mama. Mwana ya libwa akufanga. Amitumbaka moto mama. Kona susi ya mwasi ya buyaka ye. Susi na muti mama wa migyo. Leli lele mama, mama. Leli lele mama. Chomi akufangae. Azalaka shofere mama. Akendaka na nzela ya bandundu. Kozonga na kisasa na mayindombe. Leli lele mama, mama. Leli lele mama. Mwana ya zombi na moko. Azalaka mosali na soza kome. Mwana ya zombi na mokwe. Azalaka mosali na soza kome. Akwe ya kalikolo ya bulu dingi. Boki zungu zungu na miso bandekwe. Leli lele mama. mama, lele lele, mama, wana ya somi na mibale, akufaka na kati ya gari jene. Mwana ya somi na mibale, akufaka na kati ya gari jene. Mwana nchuke, mwana nchuka toro, mwana nchuke, mwana nchuka toro, mwana nchuke, mwana nchuke mama, mwana nchuke, mwana nchuka toro, mwana nchuke. Babula kayela dina moni jele, ah, ah, mwana nchuke, maboma kaya pamba na gari jene, ah, ah. Nalinga kaya mingyo mama, ah, ah, mwana nchuke, mwana nchuke mama, mwana nchuke, mwana nchuke mama, mwana nchuke, mwana nchuke mama, mwana nchuke, mwana nchuka toro, mwana nchuke, babula kaya lati na moni jele, ah, ah, mwana nchuke, maboma kaya pamba na gari jene, ah, ah, mwana nchuke, nalinga kaya mingyo mama. Na kayonda palado na sepeli mingi papa lutumba na kayonda palado na sepeli mingi papa lukula boye na kinsasa uluka musala na limete lokola boye na kinsasa uluka musala na limete keba na pelosi ya buleva mundela kuwela kudiamidie. Soki ya bumi yo peledi, sangweke na mboka mawa mingyo. Leli lele, mama, leli lele, mama, kayonda oye na kinsase, na sepeli mingi mama. Kayonda oye na kinsasa, na sepeli mingi mama. Luka mosala ya boyi, mindele bako zuwa yo bandekwe. Kayonda salaki makambu ya soni, esika bako mashemesha. Ya kanisi angajema ezali wanae, azilaki mundele na midi. Mundele ya kikudia midi, akutie na porcha tunie. Ye falanse ayibite obandekwe, ya sepeli bazuwiye na musala. Uyiba falanse, eloko malamu.